بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أشكر الله سبحانه وتعالى na kustaka sala na salam zimwelekee mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tupo leo katika majlisi ya 22 majlisi thani wal 20 fil ijtihadi fil ashr al awakhir wa lailatul qadr, katika kujitahidi ndani ya 10 la mwisho na kutafuta usiku wenye cheo. Anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah, alhamdulillahi alimi sirri wal jahari wa qasimil jababirati bil izzi wal qahari muhsi qataratil ma'i wa huwa yajri fin nahari وباعث ظلام الليل ينسخه نور الفجر موفر الثواب للعابدين ومكمل الأجر العالم بخائنة الأعين وخافية الصدر شمل برزقه جميع خلقه فلم يترك النمل في الرمل ولا الفرخ في الوكر أغنى وأفقر وبحكمته وقوع الغنى والفقر وفضل بعض المخلوقات على بعض حتى أوقات الدهر ليلة القدر خير من ألف شهر أحمده حمدا لا منتهى لعدده وأشكره شكرا يستجلب المزيد من مدده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص في معتقده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي نبع الماء من بين أصابع يده صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أبي بكر صاحبه في رخائه وشدائده وعلى عمر بن الخطاب كهف الإسلام وعضده وعلى عثمان جامع كتاب الله وموحده وعلى علي كاف الحروب وشجعانها بمفرده وعلى آله وأصحابه المحسن كل منهم في عمله ومقصده وسلم تسليما. أنا سمع شيخ عثيمين رحمه الله تعالى إخواني في هذه العشر المبارك تغزنقوني كتك كمه لتكوف اللباركيو ليلة القدر كنا أسيك ونيشيو التي شرفها الله على غيرها أسيك وانباو الله سبحانه وتعالى ameutukuza dhidi ya usiku mwingine. Wa manna ala hadhihi al-umma bi jazili fadhliha wa khairiha, na Allah subhanahu wa ta'ala akaufadhilisha umma huu kwa fadhila nyingi na khairi nyingi. Ashada Allahu bi fadhliha fi kitabihi al-mubin, Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea fadhila za umma huu katika fadhila za mwezi huu katika kitabu chake kitukufu, kitabu kilichokuwa wazi. Faqala ta'ala, inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin, hakika mwezi, hakika Qur'ani tumeiteremsha katika usiku wenye baraka, hakika sisi ni wenye kuonya, tumekuwa ni wenye kuonya kuipitia hiyo Qur'ani. Fiha yufraku kullu amrin hakimin, ndani ya kitabu hicho kimefafanuliwa, kimewekwa wazi kila jambo lenye usawa na hikma, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hii Qur'ani ni baraka, ameishusha katika usiku huo na akaisifia. Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha hii Qur'ani katika usiku huu wenye cheo, na akasema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye katika usiku huo amegawanya kila jambo lililokuwa zuri, amegawanya kila jambo lililokuwa zimana, amegawa mambo mazuri katika usiku huo. Kwa mtu atakayekuwa amesimama katika usiku huo na akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala atampa, kwa sababu katika usiku huo Allah subhanahu wa ta'ala anagawa mambo mazuri. Amra min indina, ikiwa hiyo ni amri kutoka kwetu, yani kutoka kwa Allah, inna kunna mursilin, hakika sisi ndiyo tuliotuma, yani aliotuma malaika Jibril mitume wengine kwa ajili ya kugawa yale mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikusudia kuyagawa katika siku hiyo. Rahmatan min rabbik, ikiwa ni rahma, huruma kutoka kwa Mola wako. Innahu was-samiul alim, hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni msikivu na ni mjuzi. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma, Mola wa mbingu saba na ardhi saba na vilivyomo. In kuntum muqinin, ikiwa nyinyi ni wenye yaqini, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit, hapana abudiwaye kwa haki isipokuwa yeye Allah anayehuisha na anayefisha. Rabbukum, Mola wenu, wa rabbu abaikum alawwalin, kadhalika huyo huyo Allah ni Mola wa baba zenu wa mwanzo. Anasema Sheikh Uthaymeen katika kufafanua kwa ujumla aya hizi zilizokuja katika suratu Dukhan aya 3 mpaka ya 8, wasafaha Allahu subhanahu bi annaha mubaraka, kwamba Allah ameusifu huu usiku wa Lailatul Qadr kwamba ni usiku wenye baraka. Kwa nini ni usiku wenye baraka? Likathrati khairiha wa barakatiha subhanahu, likathrati khairiha wa barakatiha wa fadliha, kutokana na wingi wa fadhila zake na khairi zake na baraka zake. Famin barakatiha, katika baraka za usiku huu, anna Allah, anna hadha al-Qur'an al-mubarak, kwamba hii Qur'ani iliyobarikiwa, unzila fiha, imeteremshwa katika usiku huo, yani Qur'ani yetu hii tunayosoma imeshushwa katika usiku huo. Wa wasafaha subhanahu bi annahu yufraqu fiha kullu amrin hakim, na Allah akausifia huu usiku kwamba ni katika usiku ambao ndani yake yanatolewa na kugawanywa mambo yote yaliyokuwa mazuri, yani yufsalu min al-lawhi al-mahfuz ila al-kataba, yanachambuliwa mambo kutoka kwenye lauhi mahfuz kwenda kwa wale malaika wanaoandika makadirio, yani al-katabati ma huwa kain min amrillah, yale ambayo tayari alikwisha amriwa na Allah yawe, yanachukuliwa kupelekwa huko. Fi tilka sana, katika ule mwaka mpaka mwaka huu akishuka, wanashuka na hayo, kisha akaanza kuyataja katika mambo ambao wanashuka nayo hawa malaika, min al-arzaqi, katika riziki, wal ajali, na ajali yani nyakati za watu kufa na nyakati za watu kuishi. Kama yule ambaye tayari atakufa mwaka huu, basi malaika wale waandishi zinachukuliwa zile amri zote zilizopo katika lauhi mahfuz, wanapewa wale, wanaandika kwamba fulani bin fulani atakufa muda fulani, riziki yake itakuwa ni kiwango fulani kwa mwaka huu. Maana kama riziki yako wewe ni ya mwaka mzima, maana yake itakuja yote na hautakuwa katika wale ambao watakaoandikiwa kufa katika mwaka husika. Na kama utakuwa utaishi miezi mitatu baada ya Lailatul Qadr, au mwezi mmoja au siku kadhaa, au miezi 10 au 11 au ma ila dhalik, basi mkataba wako unashuka na hawa malaika katika usiku huu, usiku wenye cheo. Na hii inaonyesha umuhimu wa mtu kutafuta usiku, kwa sababu ikiwa kama yote haya ambayo wewe utadumu nayo kwa mwaka mzima mpaka tena uje kupata na Lailatul Qadr nyingine yanashuka katika huu usiku, basi ili Allah akuonee huruma, unahitajika kwamba uwe ni miongoni mwa watu ambao watakaolala, watakaosimama usiku huo, ili bajeti yako na kadari yako na yale ambayo uliokadiriwa katika mwaka ule yakishuka, ukute wewe ni miongoni katika waja wa Allah wenye kusimama wenye kusimama na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Yaani yufsal min al-lawh, yufsal, huondolewa katika lawhi mahfuz. Sababu kila mwanadamu anayeishi hapa duniani mambo yake yote yameandikwa kule kwenye lawhi mahfuz, sawa. Yale ya mwaka mzima yanachukuliwa kama bajeti ya mwaka, inachukuliwa inaletwa kwa ajili ya kugaiwa, na utakachokipata ndicho ambacho utakachoweza kukifanyia kazi na ndicho kitakachokufikia katika riziki yako. Min al-arzaqi wal ajal, ajal mtaja ni muda wa kuisha. Wal khairi wal sharri kadhalika, pia unakadiriwa wewe katika usiku huu khairi zako na shari zako zote. Wa ghairi dhalika min kulli amrin hakimin, na mengineyo yasiyokuwa hayo, katika kila jambo ambalo ni zuri lililopangwa kwa utulivu. Ni maana yale ambayo yatakayokuwa yamekuja katika usiku huu ni amrun hakim, ay amrun mahkama almutqana, ni mambo yaliyopangika vizuri kwa utulivu, wala hayana mabadiliko, hakuna kukata rufaa baada ya usiku wa Lailatul Qadr kuisha, hakuna. Umeelewana, eh? Amrun hakim bimaani mambo tayari muhkama, yaliyosimama vizuri, yamesetiwa, mutkana, kwa utulivu. Alati laisa fiha khalalun, mambo ambayo yatakayokadiriwa siku hiyo kwako wewe hayatokuwa na mapungufu, hayatokuwa na kasoro, wala naksun, wala mapungufu, wala safahun, wala upuuzi wa aina yote, wala batil, wala ndani yake katika mambo hayo hakutakuwa na jambo la batil. Dhalika takdiru al-azizil alim, hayo ndiyo makadirio ya Allah mwenye nguvu mjuzi, anayejua viumbe wake, anayewatambua kwa kuwa yeye ndiye aliyewaumba, na akaona huyu yastahiku hadha, anastahiki hili kwa sababu hii na hii na hii na hii na hii. Wadhalik, hitajika sana mja anayemhitajia sana Mola wake kumwomba pepo katika usiku huu, kumwomba watoto katika usiku huu, kumwomba riziki za halali katika usiku huu, kumwomba afya na salama katika usiku huu, amwepushe na kila shari, kila aina ya baya katika usiku huu, kwa sababu ndio usiku wa bajeti ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameweka bajeti ya mwaka kwa waja wake katika usiku huu, baada ya kuwa makadirio yako wewe tangu ulivyopuliziwa roho ndani ya mfuko wa uzazi wa mama yako kule, ukiwa na muda wa miezi takriban minne, siku 120, ile siku ya 120 tayari ulikisha kadiriwa. Yale yaliyo katika lauhi mahfuz huchukuliwa kidogo kidogo na kuletwa hapa duniani na kupewa na kukadiriwa kiwango chako kwa usiku wa Lailatul Qadr wa kila mwaka. Hii ilikuwa ni ufafanuzi mfupi wa Sheikh Ibn Uthaymeen wa hizi aya tatu mpaka aya nane, takriban aya tano zilizokuja katika sura Ad-Dukhan. katika aya ambayo pia zimekuja katika kuelezea umuhimu wa usiku huu ni sura nzima ya suratul Qadr maarufu. Allah anasema inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairum min alf shahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Hii ni sura, ni sura nzima maarufu, na wanasema wanachoni katika fadhila za lailatul qadr ni kusheremshiwa huu usiku, kuteremshiwa sura nzima. Moja kwamba usiku huu ndio Qur'an imeshuka, lakini sura nzima inaelezea lailatul qadr, lailatul qadr mpaka mwisho na fadhila zake. Allah sema hakika sisi tumeuteremsha, tumeiteremsha Qur'ani katika usiku wenye cheo. Ni kipi kitakachokujuza huu usiku wenye cheo? Usiku wenye cheo ni bora kuliko miezi 1000. Tanazzalul malaika waruhu fiha, usiku huu huteremka malaika waruhu fiha na Jibril. Na malaika Jibril naye ni katika malaika, lakini ametajwa hapa kutokana na utukufu wake na hadhi yake na nafasi yake ndani ya hao malaika. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim, kwa idhni ya mola wao, min kulli amri. Ndio ile kauli ya Allah inasema katika surati Dukhan, fiha yufraku kullu amri hakim, kullu amri hakim, kullu kulliya, kullu amri hakim. Hapa imekuja lailatul qadr khairu min alf shahr tanazzalu almalaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amri, na kila jambo lililokuwa sawasawa lisilokuwa na mapungufu wala batil wala fasad wala safa wala chochote katika vitu vyenye mapungufu. Salamun hiya hatta matla'il fajr, salamun hiya, amani sawa itakupatikana katika usiku huo. Na hiya inarudi kwenye lailatul qadr, salamun ay salamun fi lailatul qadr, amani itapatikana katika usiku huu wenye cheo. Hatta matla'il fajr, mpaka alfajiri itakapo chomoza. Salamun lilmu'minin, amani hii ni akina nani? Amani hii ni haswa kwa waumini. Min kulli makhufin, ambayo itakuwa inawasalimisha wao na kila chenye kuogopesha. Likathrati man yu'taku fiha minan nar, kwa wingi wa wale ambao watakaoachwa siku hiyo huru na moto, siku hiyo, siku ya lailatul qadr. Kuna watu wapo wameandikiwa motoni, lau kama hawatoachwa huru, basi hao wakiwa wataingia motoni. Na usiku huu, usiku huu ni siku ambayo watu huwa wanaachwa huru na moto, watu wanaachwa huru na moto. Nini maana ya kuachwa huru na moto? Kuachwa huru na moto maana yake tayari ulishafungwa kamba kwa ajili ya kutupwa motoni. Sasa ikiwa usiku huu utaupata, utautafuta, utaupata, basi ikiwa wewe ni miongoni mwa hao, basi utaachwa huru na moto. Wayaslam min adhabiha, na muumini pia atasalimika na adhabu ya huo moto. Hata matla' alfajr, Allah anasema hali itakwenda mpaka alfajiri inachomoza, yani anna lailatul qadri tantahi bitului alfajr lintihai amali llaili bihi. Lailatul qadri itaishia kwa kuchomoza alfajiri, kwa kule kuisha kazi za usiku, kwa kule kuisha kazi za usiku, sababu usiku watu wanalala yani usiku kucha watu wanasimama wakiwa wanasoma Qur'ani, wanaomba dua wanaswali kisimamo cha usiku, wanafanya adhkari mbalimbali, wazi zile ni kazi maalum, ambapo wakati huo watu wamelala. Katika baadhi ya masiku haya, siku mvua zinanyesha, na mnajua watu mvua inaponyesha wanavovuta shuka. Kwa usiku wa jana mvua ilinyesha kubwa, tena imenyesha wakati ule ule watu ndio wameanza kusimama bila ya saa tisa. Kwa hiyo kama mtu ulikukuta nyumbani, inawezekana hata alfajiri ikakupita wakati ambao ndio wakati wenyewe watu wamesimama, wewe umepitwa. Kwa hii kazi kubwa hii amali ambayo watu wanaifanya kwa ajili ya kutafuta Lailatul Qadr, huwa wanafanya wakiwa na utulivu huo na amani hiyo, wakiwa wakati huo wanafunguliwa kuachwa huru na moto wa Jahannam. Inaisha amani hiyo na utulivu huo kwa kuisha kazi hiyo baada ya kuchomoza alfajiri. Kuchomoza alfajiri, watu wana swala alfajiri na shughuli na kaimu kuisha. Wa fi hadhihi suratil karima fadail mutaaddida lilailatil qadr, na katika sura hii tukufu kuna fadhila nyingi za usiku wenye cheo. Alfadilatul ula, fadla ya kwanza, anna Allaha anzala fiha alqur'ana, Allah katika huu siku ameshusha ndani yake Qur'an. Alladhi bihi hidayatul bashar, Qur'ani ambayo kwayo kupitia Qur'ani ndio kuna uongofu wa viumbe. Wa sa'adatuhum fi dunya wal akhirah, na ubwana wao na utukufu wao hapa duniani na akhera. Fadilatu thaniya, ma yadullu alayhi listifhamu min at-tafkhim wa at-ta'zim fi qawlihi wa ma adraka ma lailatul qadr, yale yanayojuza katika ile istifham iliyokuwa swali lile la kutaka kufahamu lililokuja katika kauli wa maadraka ma lailatul qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa maadraka ma lailatul qadr, nini kitakachokujuza huo usiku. Hii ina maana kwamba kitachotaka kuelezewa ni kikubwa zaidi, tafkhim wa ta'zim, katika kulikuza jambo hilo na kulitukuza. Fi qawlihi wa madraka ma lailatul qadr. Fadilatu thalitha, fadla ya tatu, annaha khairu min alfi shahr, kwamba usiku huu, usiku wenye cheo, ni bora kuliko miezi alfu moja, ni bora kuliko miezi alfu moja. Na hili linafahamika kwamba kitu kilichokuwa bora kuliko kitu kingine kinakuwa ni bora, lakini ubora wake ni bora mkubwa sana. Ni usiku mmoja wenye masaa machache, lakini ni bora kuliko miaka takriban 83 na kitu. Fadilatu rabia, fadila za nne, anna almalaikata, kwamba malaika tatanazzalu fiha, hushuka humo katika usiku huo. Wahum la yanziluna illa bilkhairi walbarakati warrahma, na malaika hawashuki isipokuwa kwa baraka na khairi na huruma. Fadhilatul khamisa, fadhila za tano, fadhila ya tano, annaha salamun likathrati salama fiha min aliqabi wal adhabi bima yaqumu bihi al abdu min ta'ati llahi azza wa jalla, kwamba katika usiku huo kuna amani. Usiku huo ni usiku wa amani, na unakuwa ni usiku wa amani kwa sababu ya wingi wa salama na amani katika usiku huo. Watu wanasalimika katika usiku huo, min al-iqadi wal adhab, salimika na adhabu, bima yakumu bihi al-abdu min ta'ati Allahi azza wa jalla, tokana na yale ambayo anayafanya mja katika usiku huo katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. الفضيلة السادسة فضيلة يا سابا كوبورا وأسكوه يا ستة أن الله أنزل في فضلها سورة كاملة كما الله سبحانه وتعالى مشوشة كتك فضل زاكي ولذي فضل زاكي أسكوه أما ويكا سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة سورة ambayo itaendelea kusomwa tangu ilivyoshuka mpaka siku ya kiyama. Tangu ilivyoshuka mpaka siku ya kiyama sura hii na anzalnahu fi lailatil qadr mpaka mwisho wake inaelezea usiku huu kusomwa sura hii na itaendelea kusoma mpaka siku ya kiyama. Wa min fadail lailatil qadr ma thabata fi sahihai min hadithi Abi Huraira radhiyallahu an katika fadhila pia za usiku huu usiku wenye cheo ni maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم aliyothibiti katika sahihi mbili katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu Allah ziwe juu yake anna an-nabiy صلى الله عليه وسلم قال kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم ziwe juu yake amesema man qama lailatal qadri imana wa ihtisaba, yoyote atakayesimama usiku akiwa anatafuta usiku huo usiku wenye cheo akiwa ni mwenye imani ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wa ihtisaban yani imanan billahi bima aadda Allah min athawabi lilqaimin, akiwa anamwamini Allah na yale aliyoahidi Allah katika thawabu watakazopata wale ambao watakosimatili wa talabi thawab na kutaraji malipo na kutafuta thawabu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ghufira lahu, mtu huyo atasamehewa yale ambayo aliyatanguliza katika dhambi zake. Wa hadha hasilun liman alima biha wa man lam ya'lam, na hili linapatikana kwa mtu ambaye aliyejua kwamba leo ni huo ni siku ya huo siku. Kwa kuna mtu anaweza akajaliwa kuona zile alama akasema leo nimeupata usiku wa Lailatul Qadr, atapata fadhila hizo, na yule ambaye hakujua kwamba ni leo basi pia naye atapata uja. Ndio maana wanaochoni akasema ukitaka kupata usiku wa Lailatul Qadr kwa uhakika, simama siku zote kumi za mwisho ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani. Ukisimama siku zote kumi za mwisho ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani, maana yake wewe ukitoka unakwenda nyumbani baada ya Ramadhani una uhakika kwamba umeupata usiku wa Lailatul Qadr. Wa Lailatul Qadr fi Ramadhan, na usiku huu wenye cheo unapatikana ndani ya Ramadhani, li anna Allah anzala al-Qur'ana fiha, kwa sababu Allah ameishusha Qur'ani ndani ya usiku huo. وقد أخبر أن إنزاله في شهر رمضان نا الله سبحانه وتعالى ميليزا كمبا كشوكا كوهي قرآني إلي شوكا داني رمضاني. قال الله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذه آية زوتة زنا شريا كمبا قرآن مشوكا داني رموز رمضان. فبهذا تعين أن تكون ليلة القدر في رمضان. نا kwa jambo hilo au kwa sababu hiyo ikawa imefahamika kwamba ليلة القدر ipo ndani ya mwezi Ramadhan. Wa hiya mawjudatun fil umami, na ليلة القدر ilikuwepo katika nyumati hizo. Wa fi hadhihi al umma kadhalika, pia katika umma huu, ila yaumil qiyama, mpaka siku ya qiyama itaendelea. Kama rawa al-imamu Ahmad wa an-Nasa'i an Abi Dharr radhiyallahu anhu annahu qala, kama alipokea al-imamu an-Nasa'i wa al-imamu Ahmad kutoka kwa Abi Dharr Allah mwiradhi, anasema ya Rasul Allah akhbirni an lailatul qadr, alimuuliza yeye mjumbe wa Allah nifahamishe kuhusiana na lailatul qadr, ahiya fi ramadhan am fi ghairihi, hivi Lailatul Qadr yapatikana ndani ya Ramadhan au nje ya Ramadhan, yani katika miezi mingine? Qal, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali hiya fi Ramadhan, bali Lailatul Qadr usiku huu upo ndani ya Ramadhan. Qal, takunu ma al-anbiya makanu fa idha qubidu rufi'at am hiya ila yawm al-qiyamah. Akasema je takuwa hii huu usiku ulikuwa pamoja na mitume, unakuaga pamoja na mitume wanapokuwa na wakifa wanaondoka nayo, yani kama litangulia huko tangu nyuma, ilikuwa usiku huu unapatikana pamoja na mitume, imana wakifa usiku huu haupatikani. Kala takunu mal anbiya makan, tunasema akasema usiku huu huwa unapatikana mitume pale wanapokuwa. Fa idha kubidhu rufiat, la, hii ilikuwa swali, takunu mal anbiya makan fa idha kubidhu rufiat am hiya ila yawm alqiyama, au nabaki paka siku ya qiyama. Qala bal hiya ila yawm alqiyama, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema hapana, siku huu ni mpaka siku ya qiyama, hautoondoka kwa kuondoka mtume. Al hadith lakin fadluha wa ajruha yahtassu wallahu a'lam bihadhihi al-umma. Kila akasema lakini fadhila zake na ujira wako na ujira wake unahusiana zaidi na watu katika umma huu, kama ikhtasat hadhihi al-umma bi fadilati yawm al-jum'ah, kama umma huu ulivyohusiana zaidi na fadhila za siku ya Jumaa. Wa ghairiha min al-fadail wa lillahi alhamd, na nyinginezo katika fadhila na sifa zilizokamilika ni za Allah subhanahu wa ta'ala.